वटे असां जे लाए हाणे न शायद वफ़ा रही हलिया वेंदासीं वरी बि हिकिड़ो ज़ख़म को दिलि ते नओं सही तेरी अमां वटि असां जे लाइ हाणे न शायद वफ़ा रही हलिया वेंदासीं वरी बि हिकिड़ो ज़ख़म को दिलि ते नओं सही तेरी अमां वटि असां जे लाइ वफ़ा जो नालो वेंदो रही हलिया वेंदासीं वरी बि हिकिड़ो ज़ख़म को दिलि ते नओं सही तेरी अमां वटि असां जे लाइ सिक मां तो मिलण लाइ गुलाब जहिड़ो चहिरो ॾिसण लाइ वॾी सिक मां तो मिलण लाइ पंहिंजे कखन खे छॾे ओ प्यारा आया हुआसीं किथां कही हलिया वेंदासीं वरी बि हिकिड़ो ज़ख़म को दिलि ते नओं सही तेरी अमां वटि असां जे लाइ रखे सलामत खुदा उनईअ खे पैसो न जहिड़ी जेका वही हलिया वेंदासीं वरी बि हिकिड़ो ज़ख़म को दिलि ते नओं सही तेरी अमां वटि असां जे लाइ